Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Спіс асобаў, падазраваных у выбуху, расце. Паводле нашай інфармацыі, у менскім следчым ізалятары знаходзіліся 10 чалавек. Сёння прадстаўнікі дэмакратычных сілаў назвалі хвалю апошніх арыштаў палітычным тэрорам і запатрабавалі сустрэчы з генеральным пракурорам. Пра гэта крыху пазней, а зараз паведамленне Любові Лунёвай, якая вядзе падлік затрыманняў. За кратамі ізалятара часовага ўтрымання знаходзяцца былыя актывісты Белага легіёну, арганізацыя, якая некалькі гадоў таму спыніла сваё існаванне. Віктор Ляшчынскі, Сяжук Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі і Ігар Корсак. Іх затрымалі 7 і 8 ліпеня, правёўшы ў іхніх кватэрах ператрусы. 9 ліпеня супрацоўнікі КДБ затрымалі актывіста кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Паўла Кур'яновіча, актывіста незарегістраванай арганізацыі «Бунт» Антона Койпіша, моладзевага актывіста партыі БНФ Ілю Богдана і актывіста АГП Александра Сергіенку. Сёння супрацоўнікі КДБ затрымалі лідара незарегістраванай партыі «Свабоды» Сяжука Высоцкага. Крыху пазней каля станцыі метро «Няміга» супрацоўнікі КДБ затрымалі актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхася Пашкевіча. Разам з ім былі Кірыл Паўлоўскі і Віталь Стажараў. Хлопцаў адвезлі спачатку ў міліцыю, а потым у суд цэнтральнага раёну. Сярод затрыманых, якіх падазраюць у выбуху падчас святочнага канцэрту, толькі адна дзяўчына. Ні ў якую з моладзевых дэмакратычных арганізацый яна не ўваходзіць. Гэта студэнтка біялагічнага факультэту Белдзяржуніверсітэту Таццяна Пікун. Паводле версіі следчых, у яе быў доступ да выбуховых рэчываў, і яна магла мець дачыненне да вырабу бомбы. Маці Антона Койпіша не можа зразумець, чаму менавіта яе сына забралі ў ізалятар часовага ўтрымання, гаворыць Валянціна Койпіш. Четвёртым там вообще никуда не выходил, или только вечером, когда вышла на час, может быть. Вчера он мне позвонил, это после обеда уже было, может, часа в 3. Ну, там у нас делают обыск, очевидно, меня задержат. Полагаю, что в связи с этими событиями, господи, горе такое, понимаете, я не знаю, что будет. Это мой сын, я очень за него переживаю. Ігар Корсак ад сённяшняга дня распачынае галадоўку пратэсту супраць незаконнага ўтрымання пад вартай. Падчас ператрусу супрацоўнікі КДБ знайшлі сярод інструментаў пакунак з балтамі і гайкамі, а таксама гумовыя пальчаткі. Кіраўнік следчага ўпраўлення папярэдняга расследавання Геннадзь Казакевіч адмовіўся даць якую-колечы інфармацыю пра тое, як ідзе следства і калі выйдуць на волю апазіцыянеры. Усім затрыманым дазваляюць перадаваць харчы і адзенне. У дзяжурнай частцы ізалятара часовага ўтрымання паведамілі. Сигареты, спички, мыло, паста, туалетная бумага, салфетки. Запрещены колюще режущие предметы, стеклянная металлическая тара, вареная колбаса и все сыпучее. Приправы, чай, кофе, перец. Чай у нас раздается и так, поэтому дополнительно там ничего раздавать не будет. Все остальные продукты питания на ваше усмотрение. Паўла Кур'яновіча, Сяжука Высоцкага і Александра Сергіенку перавялі ў следчы ізалятар КДБ, так званую «Амерыканку». Актывісты моладзевага дэмакратычнага руху з розных арганізацый не выключаюць, што ў крымінальнай справе, распачаты паводле артыкулу «Злоснае хуліганства», могуць цягам сутак з'явіцца новыя арыштаваныя з іхняга асяроддзя. Сёння прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў сабраўся на тэрміновае пасяджэнне. Прынятая заява з патрабаваннем вызваліць усіх затрыманых актывістаў апазіцыі. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў патрабуюць таксама сустрэчы з генеральным пракурорам і заяўляюць пра магчымасць байкоту парламенцкіх выбараў. Паведамляе Валер Каліноўскі. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў збіраюцца ўсімі магчымымі сродкамі дамагацца вызвалення актывістаў апазіцыі, затрыманых па справе аб выбуху на канцэрце 4 ліпеня ў Менску. Яны заклікаюць праводзіць акцыі салідарнасці з затрыманымі, звяртаюцца да беларускай і міжнароднай супольнасці з заклікам выказваць пратэст у сувязі з апошнімі падзеямі. Сябра палітрады АДС Сергій Калякін зазначыў у «Свабодзе», што лідары апазіцыі патрабуюць таксама тэрміновай сустрэчы з генеральным пракурорам у сувязі з апошнімі беспадстаўнымі затрыманнямі актывістаў апазіцыі. Асноўны сэнс сённяшняй заявы прэзідыуму палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў падае Вінцук Вячорка. Что в Украине начались разнузданные политические репрессии подчас выборчей кампании, что у этой ситуации говорить про свободные и справедливые выборы абсолютно не выпадает. совпадає. Коли з одного боку Лукашенко на публіку говорить про быццам бы свое потребование до державных структур забезпечить атмосферу прозрыстых и свободных выборов, а с другого боку подначаленные ему ж структуры раскрутили гэты махавік рэпрэсіяў. Абсалютная бальшыня сярод затрыманых у справе аб выбуху гэта актывісты альбо шараговыя сябры дэмакратычных палітычных партыяў ці арганізацыяў. У гэтай сітуацыі мы разглядаем магчымасць перагляду фармату ўдзелу аб'яднаных дэмакратычных сілаў у выбарчай кампаніі і звяртаемся да бюро па дэмакратыі і правах чалавека АБСЕ з прапановай разглядзець магчымасць не прысылання ў Беларусь місіі міжнароднага наглядання, калі не будуць неадкладна вызваленыя ўсе затрыманыя на працягу апошніх трох дзён. Вінцук Вячорка перакананы, што за гэтымі рэпрэсіямі стаіць асабіста Аляксандр Лукашэнка. Ён, відаць, вырашыў, што ён беспакарана можа вытвараць усё, што заўгодна, і ператвараць краіну ў канцлягер. На жаль, улада пайшла па самым кепскім шляху пасля трагічнай падзеі 4 ліпеня. Нашы папярэджанні ўладзе не былі пачутыя. Апошнія затрыманні фактычна паралізавалі выбарчыя штабы Анатолія Лябецькі і Аляксандра Дабравольскага. Учора быў арыштаваны Аляксандр Сергіенка, сябра палітрады АГП і кіраўнік ініцыятыўнай групы па вылучэнні кандыдатам у дэпутаты Анатолія Лябецькі. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька паведаміў таксама пра сённяшняе затрыманне яшчэ трох актывістаў партыі. Сябра палітрады Міхася Пашкевіча, які кіруе ініцыятыўнай групай Аляксандра Дабравольскага, а таксама кіраўніка Менскай гарадской арганізацыі «Маладыя дэмакраты» Віталя Стажарова і кіраўніка арганізацыі «Маладыя дэмакраты» Цэнтральнага раёну Менску Кірылу Павлоўскага. Паводле Анатолія Лябецькі, сваімі дзеяннямі ўлады падштурхоўваюць апазіцыю да байкоту парламенцкіх выбараў. Будзем, значыць, відаць, ініцыяваць правядзенне палітрады, таму што яна толькі можа ўнесці карэктывы выбаршчыкам. Мы гэта называем палітычны тэрор, які распачаты. Будзем разглядаць фармат свайго ўдзелу. Стаіць пытанне насамрэч байкот, які абвесціць сваім выбарам сам Лукашэнка, заявіў Анатоль Лябецька. Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін кажа, што ўсё больш пераконваецца ў рэальнасці сваіх ранейшых падазрэнняў наконт магчымай датычнасці ўладных структураў да выбуху 4 ліпеня. Всё пытаюцца направіць в чыста палітычнае русло і іскаць вінаватых в адном направленні. То само по себе это непрофессионально, если уже говорить о деле, но либо как бы так было изначально запланировано. Асабіста да Лукашэнкі апазіцыя пакуль не звяртаецца, але спадар Калякін кажа, што хацеў бы, каб той супаставіў свае ўчарашнія заявы пра дэмакратычнасць выбараў і тое, што адбываецца на справе. Вот сейчас абсолютное расхождение между тем, что вчера мы видели и звучало из уст главы государства, и то, что делается на самом деле в республике, ну, просто очевидно, очевидно для всех людей, которые знакомы с этой информацией. Навіны свабоды. Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як? У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея. Навіны свабоды. Ад 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг. І мы працягваем абмеркаванне галоўнай тэмы апошніх дзён. Хто вінаваты ў выбуху падчас святкавання Дня Незалежнасці? З гэтым пытаннем да Менчукоў звярталася Юлія Рамашоўская. На ваш погляд, хто вінаваты ў гэтым выбуху? На мой взгляд, скажем так, это дурасць людская во всей своей красе. Людям нечего делать, они пытаются испортить другим. Власть к этому отношение, если имеет, то об этом никто никогда не узнает. Насчет провокации я сомневаюсь, потому что, насколько я слежу за политической ситуацией, оппозиция наша такими методами не действует. Гибнут и страдают невинные люди, а правительству по барабану на это, потому что оно ничего не делает для того, чтобы защитить людей, которые приходят на праздник, устроенный государством. Одним нечего делать, другие ничего не делают для того, чтобы предотвратить такое, а третьи приходят развлечься. Я тоже не знаю даже никаких мыслей, кто это мог сделать, но по последним данным, бомба была очень профессионально сделана. Поэтому что-то мне подсказывает, что мы допрыгались, и до нас терроризм докатился. На ваш погляд, кто виноваты у этом выбуху? Мне кажется, это вывычно люди хотели праздник испортить, что-то в этом роде. А левость кто виноваты, как на ваш погляд? Взрослые, которые что-то, может, против политики что-то имеют в виду. Там же Лукашенко был. Я вообще на такие праздники не люблю ходить. Что-то такое массовое, я всегда дома. Такія адказы мы пачулі ў Менску.

Палітолог Алесь Лагвінец адзначае, што ўлада асцерагаецца невысокай яўкі выбарнікаў і хоча падтрымаць цікавасць да гэтага працэсу. Калі сёння паглядзець, якім чынам зачышчаецца ўсё тое вельмі кволае палітычнае поле і палітычная альтэрнатыва ў Беларусі, то відавочна ніякіх дэмакратычных выбараў у Беларусі немагчыма чакаць. Дэмакратыя гэта не гучныя дэкларацыі кіраўнікоў, а дэмакратыя гэта практыка. І гэта тое, што адчуваюць людзі. Адзін з чыннікаў дэмакратычных выбараў гэта калі апазіцыя пасля сканчэння гэтых выбараў не кажа, што было фальсіфікацыя. Улада перасцерагаецца, што будзе не вельмі высокая яўка, што шмат якія беларусы ведаюць, якім чынам адбываюцца ў Беларусі выбары, і такім чынам яна хоча падтрымаць інтарэс да гэтага цалкам кантраляванага уладай працэсу. Гэта было меркаванне Алесі Лагвінца. Наколькі Захад гатовы паверыць заявам беларускіх уладаў пра дэмакратычнасць выбараў? Вось што лічыць эксперт у міжнародных стасунках Андрэй Фёдараў. Зыходзячы з усіх папярэдніх электаральных кампаніяў, я мяркую, што заяў будзе ўсё ж малавата, трэба сапраўды нейкія крокі. Такія асноўныя, як допуск апазіцыі да сродкаў масавай інфармацыі кандыдатаў да апазіцыі, уключэнне, можа, не ва ўсе, але ў шэраг выбарчых камісій і спыненне пераследу, напэўна, ўсё ж гэта будзе адсочвацца, на мой погляд. Меркаваннямі экспертаў цікавіўся Віталь Цыганкоў. Я нагадаю, што аб'яднаныя дэмакратычныя сілы разглядаюць магчымасць перагляду свайго ўдзелу ў выбарчай кампаніі. Можа быць прынятае рашэнне і пра байкот, калі не будуць вызваленыя ўсе затрыманыя на працягу апошніх 3 дзён. Тым не менш пра хаду выбарчай кампаніі. Сёння апошні дзень вылучэння кандыдатаў у склад акруговых выбарчых камісіяў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы яшчэ да пачатку выбарчай кампаніі публічна абвясцілі пра сваю мэту – прапанаваць свайго кандыдата ў кожную са 110 камісіяў. Ці выканалі яны абяцанне, высвятляў Уладзімір Глот. Прэсавы сакратар аб'яднаных дэмакратычных сілаў Юры Пацёмкін сказаў Свабодзе, што абсалютна дакладную лічбу вылучэнцаў назваць нельга. Ахвотных працаваць у акруговых камісіях прапаноўвалі не толькі палітычныя партыі, але і грамадскія арганізацыі. Да таго ж знайшліся актывісты, якія самастойна збіралі подпісы, каб балятавацца ў акруговыя камісіі, удакладняе спадар Пацёмкін. І калі гэта ўсё абагульніць, то мы атрымаем недзе лічбу каля 140-150 кандыдатаў у склад выбарчых камісіяў. Юры Пацёмкін параўноўвае сітуацыю з той, якая была 4 гады таму на папярэдніх парламенцкіх выбарах. Тады вылучэнцаў ад апазіцыі было па 200, але цяпер адбор вёўся больш уважліва і старанна, падкрэслівае прэсавы сакратар АДС. Ёсць адрозненні, яны звязаныя ў першую чаргу з тым, што зараз апазіцыя стала больш з'яднаная і больш сістэматызаваная праца ідзе. Таму з'явіліся адзіныя спісы кандыдатаў у акруговыя камісіі і спісы кандыдатаў тых, хто будуць вылучацца ў парламент. 4 гады таму кожная партыя вылучала толькі кандыдатаў, колькі хацела. Не было цэнтра адзінага, а каардынацыйна, які бы адбіраў гэтую кандыдатуру, каб самыя моцныя ці самыя падрыхтаваныя людзі былі прапанаваны ў камісіі. Мне падаецца, што там лік шоў недзе па 200. Сустаршыня аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Ляўковіч кажа, што кандыдатаў у круговая камісія ад апазіцыі гэтым разам падрыхтаваныя як ніколі добра. Усё пытанне, ці ўключаць іх у склад камісію. Учорашнія заклікі Александра Лукашэнкі стварыць усім прэтэндэнтам роўныя ўмовы павінны быць пацверджаныя рэальнымі справамі, канстатуе спадар Ляўковіч. Канешне, гэта гульня. Рэжым можа існаваць толькі тады, калі электарат зомбіраваны, калі з электаратам не могуць сустракацца людзі з іншым поглядам, тым болей прадстаўнікі іншых партый, іншых ідэалогій. Таму што строіць ілюзіі? Згодна з выбарчым заканадаўствам, фармуюць акруговыя камісіі прэзідыумы абласных і Менскага гарадскога саветаў і выканкамаў. На гэта даецца 3 дні. Такім чынам, да аўторка 15 ліпеня склад усіх 110 камісіяў павінен быць вызначаны. Вы на хвалях Радыё Свабода. Разам з пачаткам нашай вечаровай праграмы а 18 гадзіне пачынае сваю працу і тэлевізійны канал Белсат. Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору. Ну а наш адрес у інтернеті свабода.орг. Ад учора цэнтр Віцебску абвешчаны рэжымнай зонай. Трапіць сюды можна толькі праз абсталяваныя металашукальнікамі кантрольныя прапускныя пункты. На сённяшняе адкрыццё славянскага базару чакаюць Александра Лукашэнку, таму супрацоўнікі міліцыі асабліва пільныя. Першым пад іхную ўвагу трапіў віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда, які ўранні выйшаў у цэнтр гораду распаўсюджваць незалежную прэсу. Паводле апазіцыянера, да яго падышоў незнаёмы мужчына і паспрабаваў справакаваць на бойку. Як высветлілася, за развіццём гэтага канфлікту назіраў міліцыянт у цывільным, які выклікаў службовую машыну. У пастарунку ён паказаў, што 60-гадовы апазіцыянер першы пачаў нецэнзурна выказвацца на адрас беспрацоўнага мужчыны 1971 году нараджэння. І Барыса Хамайду, замест таго, каб засведчыць нанесеныя крыўдзіцелям цялесныя пашкоджанні, павеслі ў чыгуначны раённы суд. Віцебская актывістка Алена Залеская прыйшла на працэс, каб падтрымаць сябра, які пацярпеў ад хулігана. Аднак даведалася, што той ўжо стаў абвінавачаным. Я рот адкрыла, калі пасажыр мне кажуць, і ён ужо ўводзіць. Куда? Што ўводзіць? Я падышла з машыны, міліцейскі баіць, сидіць. Телефон у него адабралі. Таму, хто бросился на него, адпустілі. За яму далі трое сутак. Распавіла Алена Залеская. Александр Лукашенко, до приезду якого зачищали город, у першой полове дня наведал адремонтованный Витебский родильный дом. Выступаючи перед присутными, он зазначил, что за 5 годов все медичные установы Беларуси необходимо привести у идеальный стан. Прикладно так, как это сделали до ягоного приезда у Витебск. С программой визиту Александра Лукашенко жыхароў Витебску не знаёмілі, таму потрапіць на сустрэчу з ім маглі толькі адмыслова запрошаныя асобы. На вечаровым адкрыцці фестывалю з удзелам прэзідэнта будуць яшчэ стражэйшыя захады контролю. Да прыкладу, журналістам загадана з'явіцца за 2 гадзіны да пачатку, каб прайсці асабісты дагляд перад уваходам у летні амфітэатр. Шараговыя віцебскія мінакі пасля 16 дня могуць трапіць у цэнтр гораду толькі праз адмысловыя кантрольна-прапускныя пункты, абсталяваныя металашукальнікамі. Міліцыянтам-кантралёрам загадана не прапускаць тых, хто нясе з сабою сок у пакетах або іншыя напоі ў непразрыстых бутэльках. Гэткія меры перасцярогі ўведзеныя пасля надзвычайнага здарэння – выбуху 4 ліпеня ў Менску. Таму ў Віцебску побач з фестывальнымі афішамі вельмі часта можна сустрэць пісьмовае папярэджанне пра тое, што тэрыторыя кантралюецца камерамі відэаназірання або заклікі быць уважлівымі і не дакранацца да падазроных прадметаў. Славянскі базар пачынаецца сёння ў Віцебску. Ну а ў рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах праходзіць музычны фэст «Амбасовішча». Сёлета ўжо 4-й раз. З Раўбічаў паведамляе Інна Студзінская. Сёлета гаспадаром свята выступае часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. На свята запрошаныя вядомыя беларускія музыкі, прафесіяналы ў сферы музычнай індустрыі, творчая інтэлігенцыя, беларуская грамадскасць, дыпламаты. Арганізатары фэсту сёлета вырашылі даць магчымасць выступіць гуртам з усіх рэгіёнаў Беларусі. Традыцыйна неяк раней прыязджалі раскручаныя групы. А вось зараз цягам некалькіх месяцаў арганізатары адбіралі гурты для удзелу ў фэсце. І вось зараз на сцэну, якую тут пабудавалі, выходзяць гурты. Індра, Полацак, Заточка з Магілёва, Джамбі Бум з Менску, Кальмары, Бяроза, Клуста Луста, Глінтвейн. І вось сярод усіх гэтых гуртоў пераможцаў будуць абіраць госцікі фестывалю праз галасаванне. Усім удзельнікам фэсту гасцям выдалі карткі, і калі ўсе выступяць, будзе галасаванне. Але вось толькі што тут выступіла Крамбамбуля, яна так публіку падагрэла крыху. Вельмі так весела, вельмі прыгожа ў такіх касцюмах. І, дарэчы, я паразмаўляла толькі што з Лявонам Вольскім. Ён сказаў, што для маладых музыкаў, якіх яшчэ мала хто ведае, гэта вельмі, вельмі добрая магчымасць паказаць сябе. Бо ўсё ж такі публіка тут творчая і можа і пакрытыкаваць, і параіць. І што яшчэ цікавае, упершыню за 4-гадовую гісторыю у фэсце сёлета бяруць удзел і амерыканскія музыкі. На амбасовішча прыехала амерыканская каманда Fox Trio. І, дарэчы, заўтра яны даюць канцэрт у Белдзяржфілармоніі.